โลกนี้และโลกหน้าเราผู้รู้อยู่ประกาศดีแล้วเราเป็นผู้ตรัสรู้เองทราบชัดซึ่งสรรพโลกทั้งที่เป็นโลกอันมารถึงได้ทั้งที่เป็นโลกอันมารถึงไม่ได้ด้วยความรู้ยิ่งจึงได้เปิดอริยมรรคอันเป็นประตูแห่งอมตะเพื่อให้ถึงนิพพานอันเป็นแดนเกษมกระแสแห่งมารอันลามกเราตัดแล้วกำจัดแล้วทำให้ปราศจากความเหิมแล้วภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเป็นผู้มากด้วยความปราโมทย์ปรารถนาถึงธรรมอันเป็นแดนเกษมเถิดและนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันที่นี่ตั้งแต่เวลาตีห้าจนถึง6โมงเช้าประมาณ60นาทีเราจะได้มาพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่เว้นบางทีก็จะเอาเวลาไปบ้างใช้ในกิจเวลาพิเศษต่างๆแต่ก็ยังได้พบกันละพบกันแล้วเราจะมาพูดอะไรกันเราจะมาฟังเรื่องอะไรกันเราจะมาทำความเข้าใจเรื่องอะไรกันแน่นอนทุกฟังอะไรพูดอะไรทำความเข้าใจเรื่องอะไรแล้วมันจะเคืองมันจะไม่มีประโยชน์ไม่เป็นมงคลนำซ้ำยังจะนำความชั่วร้ายนำความซวยมาให้เนี่ยโอ้อย่าไปเจอมันเลยทุกฟังอย่าไปฟังอย่าไปพูดอย่าไปยุ่งเลยอะไรที่จะนำความซวยมาให้นี่อย่าไปแตะต้องเลยนั่นคือเรื่องของอกุศลธรรมทั้งหลายแต่ว่าเรื่องอะไรที่จะนำความดีมาให้เป็นมงคลเป็นความเฮงรวยๆอ่ะใครๆเขาก็ต้องการกันใช่ไหมล่ะดีงามเหมาะสมยอดเยี่ยมเลิศรู้น่าร่าเริงรื่นเริงใจนั่นคือธรรมะธรรมฟังธรรมะนี่ทำให้สบายใจมีความเป็นมงคลรู้แล้วก็เฮงขึ้นมาดีขึ้นมาเฮงนี่คือโชคดีโชคดีนี่หมายถึงไปดีโชคดีไปดีคือมีความดีกุศลธรรมเกิดขึ้นในใจของเราไม่ได้เกี่ยวข้องกันกับเรื่องสุขเวทนานะชื่อเสียงเกียรติยศลาภสักการะพวกนี้จะพูดคือยังไม่ได้เป็นกุศลหรืออกุศลมันอาจจะเป็นสิ่งให้เกิดอกุศลก็ได้ลาภสักการะชื่อเสียงสรรเสริญความสุขแบบนี้ถ้าเราไปเพลิดเพลินยินดีลุ่มหลงมันปุ๊บนี่กลายเป็นอกุศลเป็นความไม่ดีเลยลาภที่เกิดขึ้นเงินทองที่เกิดขึ้นกลายเป็นความไม่ดีไปเพราะว่าความยึดถือที่ไปติดกับสิ่งนั้นแต่ถ้าชื่อเสียงอันใดยศอันใดเงินทองลาภสักการะความสุขเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นกับเราแล้วแล้วเราเห็นตามความเป็นจริงนี่ไม่เที่ยงนี่มีเหตุปัจจัยมาอย่างนี้โทษของมันมีอย่างนี้อย่างนี้โอ้นี่เป็นความเฮงเกิดขึ้นนะเป็นความโชคดีเป็นปัญญาเป็นความรู้เป็นกุศลธรรมเป็นความดีว่างี้เถอะเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้สั้นๆแค่นี้แค่เรารู้ตรงนี้คุณมีทิฏฐิที่ถูกต้องละฟังธรรมะนี่แหละทุกฟังที่จะให้เป็นไปเพื่อสัมมาทิฏฐิให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังอะไรที่เราไม่รู้ก็ได้รู้มากขึ้นหรือทำสิ่งที่ได้ฟังแล้วนั้นเนี่ยให้มีความแจ่มแจ้งเรื่องนี้เราจะเคยรู้มาเคยฟังมาโอ้ฟังอีกรอบหนึ่งนี้ได้แง่มุมจุดนี้ตอนนั้นยังไม่ได้ทำความเข้าใจเรื่องนั้นเราทุกวันนี้ทำฟังเรามีเวลากันเต็ม60นาทีเนี่ยจะเต็มกันไปเลยคือถ้าเมื่อก่อนตอนที่มีเวลากันยังไม่มากใช่ปะเอาแบบเนื่อนจัดกันแค่แบบถ้าไปกินร้านอาหารก็เอาเฉพาะอาหารจานเดียวเมนคอร์สไปจบแต่ถ้าเรามีเวลามากมีเวลากันเต็มที่เนี่ย พ่อครัวเขาทำอาหารให้ได้เลิศหรูอลังการมากกว่านี้เดี๋ยวก่อนที่จะมีออเดอร์ก็มีสตาร์เตอร์ซะก่อนเอามาให้ชิมกันซะก่อนมีออเดอร์มีเมนคอร์สมีน้ำจิ้มมีเครื่องเคียงมีของหวานมีอะไรที่มันจะตบท้ายของหวานอีกทีหนึ่งโอ้นี่เขาจัดกันให้ได้เต็มๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีทรัพยากรมากนะหมู่ฟังทรัพยากรในธรรมะเนี่ยมีมากที่ดูเปรียบเทียบในทะเลเนี่ยโอ้มีทองคำมากกว่าที่เราจะขุดได้บนบกตั้งเป็นร้อยเป็นพันเท่านี่คือนักวิทยาศาสตร์ก็ทำการวิจัยมานะแต่ว่าไปเอายากเพราะว่ามันอยู่ในทะเลคุณไม่ได้หายใจในน้ำได้นานโอ้ยถ้าใครไปเอาได้นี่โอ้ดีมากๆฉลาดมากๆดูก็ยังอุตส่าห์ไปขุดน้ำมันกันในทะเลได้ทำเมืองในทะเลเนี่ยยิ่งยากแล้วก็ต้องใช้เงินมากกว่าอีกอันนั้นยกไว้เปรียบเทียบเหมือนกับในทะเลว่ามีทรัพยากรมากเปรียบเทียบกันกับในธรรมะในนี้ว่ามีสิ่งที่มีคุณค่าเนี่ยอยู่มากทั้งเรื่องอะไรมรรค8โพชฌงค์7อินทรีย์5พละ5อิทธิบาท4สติปัฏฐาน4ยังมีธรรมะหมวดอื่นๆพรหมวิหาร4สัพพุริสธรรม7สาริยธรรม6โอ้ยังมีอีกหลายอย่างนะฟังที่เป็นเครื่องที่จะให้เรามาแต่งเติมเสริมให้รสคือธรรมะของเรานี่โอ้มันอร่อยมันเต็มที่มันมีทั้งน้ำจิ้มเครื่องเคียงของหวานโอ้มันอลังการเลิศหรูไปหมดประนีแหละท่านฟังคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยประกาศไว้อย่างดีเพราะว่าท่านนี่รอบรู้เรื่องโลกฉลาดท่านไอ้เจ้าความกล่อนของพวกมารความไม่ดีความชั่วร้ายของมันเนี่ยแผนการต่างๆวางไว้กับดักนั่นนี่ท่านทันมันหมดรู้มันหมดท่านผู้ฟังที่ถ้าฟังรายการธรรมรับบรุณนี้อาจจะฟังได้แค่ครึ่งชั่วโมงเพราะเขาถ่ายทอดแค่ครึ่งเดียวเอาไม่เป็นไรท่านผู้ฟังเราสามารถที่จะติดตามต่อกันไปฟังได้ในทางเว็บไซต์ได้ที่ puredhamma.com puredhamma.com จะทำให้เราสามารถที่จะมารับรู้เรื่องราวในทางธรรมะคำสอนนี้ให้มากขึ้นได้แน่นอนซึ่งในกระบวนการนี้เราก็ได้รับการสนับสนุนจากทางกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนในเรื่องของเวลาที่จะมาออกอากาศให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันบางคนอาจจะฟังได้ไม่เต็มชั่วโมงหนึ่งอะเพิ่งจะตื่นมาฟังทีหลังเขาก็สามารถฟังย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์สอบถามคำถามอ่านพระสูตรดูภาพดูวิดีโออะไรต่างๆได้ที่เว็บไซต์นั่นเลยข้าพเจ้านั้นท่านฟังนั่งอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130ท่านที่ต้องการจะติดต่อกับทางรายการสามารถส่งเป็นจดหมายมาตามที่อยู่นี้ได้หรือไปที่เว็บไซต์ทาง Facebook Fanpage เนี่ยเราก็มีด้วยเหมือนกันใครที่มี Facebook Account ก็สามารถไปที่แฟนเพจได้ก็ที่เพียวธรรมะในทางคำสอนนี้ท่านฟังที่ข้าพเจ้าเกริ่นมาพูดมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยว่ามีพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหลักท่านเป็นผู้ที่ฉลาดเชี่ยวชาญในเรื่องความกล่อนของมารรู้ทันเกมมันหมดท่านก็จึงตัดกระแสของมันแล้วเปิดทางที่เราจะพ้นจากเงื้อมมือพ้นจากอุ้งมือพ้นจากการควบคุมพ้นจากการที่ให้มานั้นกุมหัวใจเราได้ท่านทำได้ทุกฝั่งเพราะว่าเป็นคนฉลาดแต่ทุกวันนี้เราไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่เห็นแล้วเราจะไปไหนปณิธานไปตั้งนานแล้วทุกฝั่งตั้ง 2,000 เท่าไหร่ล่ะ562ปีนั่นนะเขานับกันมาตั้งแต่ปีที่วันที่พระพุทธเจ้าปณิธานก็นับหนึ่งขึ้นมาปีนั้นบางประเทศบางที่บางทีก็นับไม่เหมือนกันด้วย ย่างไรก็ตามคือเราไม่เห็นท่านแล้วเสียงหรือภาพอะไรที่เขาจะบันทึกมาได้ไม่มีเหมือนกันนะอย่างบางทีคนที่ล่วงลับไปแล้วในช่วง10ปี20ปีหรือแม้แต่30 40ปีที่ผ่านมานี่บางทีเขายังมีภาพวิดีโอบันทึกเอาไว้ให้ดูอย่างมาร์ตินลูเธอร์คิงอ่ะโอ้ตายไปตั้ง20 30ปีแล้วเนี่ยก็ยังมีวิดีโอเป็นสุนทรพจน์ที่กล่าวไว้หรือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนี่ที่เพิ่งสวรรคตไปเมื่อหลายปีก่อนนี่ก็ยังมีวิดีโอที่ทรงฉายพระองค์ตอนที่เคยพระราชทานพระบรมราโชวาทอย่างใดอย่างใดเอาไว้คือเมื่อที่เราเห็นภาพเมื่อที่เรายังได้ยินเสียงวิดีโออาจจะยังไม่มีตอนนั้นอย่างน้อยก็ยังมีภาพเขียนเอ้าแต่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยโอ้นานไปกว่านั้นอีกอ่ะก่อนหน้านั้นไปอีกอ่ะภาพเขียนก็ไม่มีท่านฟังไม่ต้องพูดถึงภาพถ่ายหรือแม้แต่วิดีโอก็ไม่ต้องคิดบันทึกเสียงก็ยังไม่ได้เอ้าโอ้เราคนสมัยนี้เขาทำกันยังไงแล้วเรารู้ยังไงว่ามีการมีอยู่ของพระพุทธเจ้าก็มีแต่เรื่องราวที่เขาเก็บกันมาจำกันมาจำกันมาแล้วก็มารวบรวมกันไว้ในพระไตรปิฎกเป็นแค่ตัวอักษรเป็นแค่เรื่องราวเป็นแค่คำสอนเท่านั้นเองที่เหลืออยู่ตอนนี้ตัวไม่ต้องเห็นไม่ได้ล่วงเลยไปแล้วภาพเสียงไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเหลือแต่คำสอนที่เป็นทางที่ให้เราดำเนินเอาไว้ร่องรอยเนี่ยพอมีแต่ฟังพอมีอยู่ร่องรอยนี่มีให้ระบุถึงความมีอยู่เป็นอยู่ท่านเปรียบเทียบไว้ทางฝั่งมันก็ฝูงโคนี่แหละฝูงโคฝูงใหญ่ที่จะต้องข้ามแม่น้ำจากฝั่งนี้ไปฝั่งโน้นเพราะอะไรอ่ะเพราะหญ้าบางทีมันฝั่งนี้หมดแล้วต้องไปกินฝั่งโน้นสมัยก่อนท่านฝั่งเขาเลี้ยงโคเนี่ยเป็นหมื่นๆตัวนะพันตัวนี้อย่างน้อยเป็นหมื่นๆตัวเลี้ยงเสร็จแล้วทำยังไงก็ไปทำการเกษตรบ้างขายบ้างเอาน้ำนมบ้างหลายอย่างโคเป็นหมื่นตัวนี่ยังไม่ต้องให้ว่ามันกินหรอกแค่มันเดินเหยียบกันบางทีก็หมดแล้วหญ้านี่เขาก็ต้องมีการพาท่องเที่ยวไปเรื่อยๆซึ่งในแนวทางการเดินทางไปบางทีก็ต้องข้ามแม่น้ำข้ามหนทางกันดารผ่านใบเนี่ยเพื่อที่จะให้ไปถึงที่ที่มันมีหญ้าที่มันมีน้ำมีสมัยหนึ่งระหว่างพระพุทธเจ้าอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาตรงแคว้นวัดฉีแต่ก็นั่งอยู่ที่ริมฝั่งน้ำนี่แหละเห็นพระอาทิตย์เห็นแม่น้ำก็เลยมาคิดอยู่ว่าโอ้ใครน่าเคยได้รับความทุกข์หรือความสุขเพราะว่าแม่น้ำนี้บ้างคิดใกล้ครวญไปก็พบว่าโอ้มีอยู่มีนายโคบานคือพวกที่เลี้ยงโคนี่แหละนายโคบาลที่ดูแลฝูงโคบางฝูงนายโคบาลบางคนไม่ฉลาดพอไม่ฉลาดแล้วพาโคข้ามแม่น้ำเนี่ยนะไม่รู้จักท่าที่มันจะขึ้นได้ไม่รู้จักเส้นทางที่จะควรไปได้เนี่ยโคฝูงนั้นนี่ก็คว่ำเลยทุกฝั่งคว่ำคำว่าคว่ำนี่เป็นยังไงคือต้องเข้าใจบริบทของการเลี้ยงโคสักนิดหนึ่งนะท่านฟังคือสมัยนี้บางทีเราก็มีสะพานก็ข้ามไปเลยไม่มีปัญหาหรือบางทีมีแพเอาก็ลงเรือข้ามไปเรือนี่ก็มีก็ไม่มีปัญหาโอ้แต่โคมันเยอะปานนี้ทำไงในโคบานเขาต้องรู้จักวิธีการให้ฉลาดเพราะว่าถ้าน้ำมันเชี่ยวอยู่เนี่ยก็ไปไม่ได้ใช่ไหมล่ะบางทีมันมีน้ำขึ้นบางทีมันมีน้ำลงน้ำลงนี่ก็ไปได้ง่ายไม่มีปัญหาแต่บางครั้งเราเลือกไม่ได้บางทีเนี่ยน้ำมันก็มีตลอดหน้าฝนบางทีก็ต้องเอาโคข้ามแม่น้ำในกรณีที่เขาไม่ฉลาดเนี่ยเขาจะไม่รู้จักจุดที่จะพาโคเนี่ยลงข้ามหนึ่งท่าลงต้องมีทำไมต้องมีเพราะว่าโคมันไม่ได้มีมือเหมือนมนุษย์ไงที่ว่าจะจับแล้วก็ไต่ลงไปตะลิงตะลิงบางทีก็ชันบางจุดก็ต้องเลือกตะลิงที่มันมีทางลงได้ง่ายๆถ้าลงยากโคมันลงไปไม่ได้ขาหักหรือว่าตกใจมันก็จะว่ายกลับมาว่ายกลับมาโคตัวใหญ่ๆเริ่มฟัง พอหมุนตัวทีเนี่ยน้ำมันก็วนน้ำวนไอ้โคตัวเล็กๆที่ตามมามันก็ไปไม่ได้ราคามันก็ไม่ถึงยิ่งจะตามกระแสน้ำไปใหญ่และที่สำคัญก็คือว่านายโคบาลที่โง่เนี่ยเขาก็จะไม่รู้จักว่าในใต้น้ำมันจะมีแก่งหรือมีเนินขึ้นมาหรือไม่คือถ้ารู้จักสังเกตตอนน้ำลงใช่ไหมโอ้จุดนี้มีเนินทรายจุดนี้มีเนินดินเราลองไปคลำดูมันยังอยู่ไหมบางทีด้วยกระแสน้ำแรงเนินดินเปลี่ยนที่ไปหายไปเนินทรายใหม่มาแทนเราต้องรู้จักเพราะว่าโคเนี่ยมันก็ไม่ได้ฉลาดที่จะว่ายน้ำได้ตัวๆบางทีขาไม่ถึงเนี่ยมันก็ตกใจก็ต้องมีที่ให้มันพักเหยียบยืนถึงบ้างตามจุดตามอะไรในตามแม่น้ำหรือตามทางที่เราพาโคเดินไปเป็นตัวเราเองเนี่ยต้องฟังเวลาเราไปว่ายน้ำเนี่ยเด็กบางคนเพิ่งจะฝึกว่ายเริ่มเดินลงไปในน้ำใหม่ๆเอาพอจุดไหนมันลึกขาไม่ถึงโอ้ไม่ไหวตกใจตกใจก็ต้องมีจุดที่ให้เขายืนเหยียบถึงถึงแม้จะอยู่ในน้ำก็ตามเช่นเดียวกันทางฝั่งนายโคบาลที่จะพาโคข้ามแม่น้ำไปเนี่ยก็ต้องฉลาดถ้าไม่ฉลาดในจุดท่าลงถ้าไม่ฉลาดในเส้นทางที่ไปให้มีแก่งหินมีแก่งดินแก่งทรายอะไรที่อยู่ใต้น้ำพอที่จะให้โคเหยียบไปได้หรือไม่ฉลาดในเรื่องท่าขึ้นเพราะบางทีกระแสน้ำมันแรงไอ้ท่าที่ขึ้นเนี่ยถ้าเป็นตะลิ่งแบบชันเลยเนี่ยโอ้มันจะไปขึ้นยังไงโคขึ้นไม่ไหวขึ้นไม่ไหวก็ต้องลงมาในน้ำแล้วโคอื่นที่ตามมาก็ชนกันตำกันออกกันอยู่ตรงนั้นก็ถูกน้ำพัดพาไปก็ได้รับความลำบากพลัดพรากกันไปท่าขึ้นนี่ก็ต้องราบเรียบแล้วก็ไม่ใช่ว่ามีท่าเดียวเพราะว่ากระแสน้ำที่มันแรงเนี่ยบางทีมันก็พัดให้โคที่มีกำลังไม่เท่ากันไกลไปคนละที่กันโคที่มีกำลังแรงมากมันก็ไปถึงฝั่งโน้นได้ไวมันก็ขึ้นท่าตรงใกล้ๆนี้ได้แต่ถ้าโคที่มีกำลังไม่มากถูกกระแสน้ำพัดไปไต่ไปได้อยู่ก็จริงว่ายไปอยู่ก็จริงแต่ก็ต้องขึ้นไปท่าที่ต่อไปก็ต้องมีท่าที่2ท่าที่3ขึ้นต่อไปให้โคนี้สามารถที่จะขึ้นไปฝั่งน้ำได้ที่ข้าพเจ้ายกเรื่องราวของคนเลี้ยงโคมาให้ท่านผู้ฟังฟังนี้ตามนัยยะของพระสูตรที่ชื่อว่าจุลโคปาลสูตรที่ว่าโคบางตัวนี่ยังไม่เคยเห็นคนเลี้ยงโคด้วยซ้ำแต่ก็ยังสามารถฝ่ากระแสน้ำข้ามแม่น้ำไปอีกฝั่งหนึ่งได้ทางที่ไม่เคยเห็นคนเลี้ยงโคได้ซ้ำพูดตรงๆแล้วตามเสียงอะไรไปเขาก็ตามโคตัวที่ไปก่อนนั้นแหละไปโคฝูงใหญ่นะท่านวังจำได้เป็นพันเป็นหมื่นตัวตัวแรกเลยนี่สำคัญตัวที่นายโคบาลเนี่ยก็จะพาไปต้องเป็นโคจ่าฝูงโคพ่อฝูงโคผู้นำฝูงมีกำลังมีความสังเกตสังกามีความเป็นผู้นำมีความกล้าไปตามทางนี้ได้ไปถึงเสร็จปุ๊บเอ้ยโคตัวอื่นเห็นปุ๊บเอาไปได้ไอ้ฉันก็ไปตามด้วยกลุ่มเราโคจ่าฝูงพาไปเป็นแถวเป็นแถวเนี่ยตัวอื่นก็ตามกันไปพอมันเป็นจ่าฝูงตามไปได้มันไปแล้วคือรอดด้วยฉลาดด้วยเอาเปรียบเทียบนั้นฟังถ้าสมมติว่าโคจ่าฝูงตามคนเลี้ยงโคที่ไม่ฉลาดไปเนี่ยบางทีก็ขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีเป็นตะลิ่งชันโอ้ไม่ไหวหรือบางทีไม่มีแก่งหินข้างล่างแรงต่อกระโดดไปไม่ถึงบางทีมันตกใจมันจะว่ายกลับปุ๊บก็ชนตัวอื่นไอ้ตัวนั้นก็ตกใจอีกน้ำวนอีกดูดโคให้จมน้ำไปก็แย่กันทั้งฝูงก็ไปไม่ได้ไหนโคบาลก็ต้องฉลาดโคจ่าฝูงพ่อฝูงก็ต้องมีความมั่นใจในนายโคบาลพากันไปได้พากันแล้วก็ตามกันต่อๆไปตามกันต่อๆไปมีท่าที่นายโคบาลเขาทำเอาไว้แต่งเอาไว้รู้ช่องทางที่จะไปทั้งท่าลงทั้งท่าขึ้นมีหมดนี่แล้วนายโคบาลเขาไปไหนโอ้ยเขาไปถึงฝั่งนู้นแล้วเขาไปรออยู่จุดที่ว่าโคทั้งหมดจะตามมาแล้วเพราะว่าโคจ่าฝูงนำมาตัวอื่นก็ตามมาตามฝูงเหมือนใบว่างี้ซึ่งไอ้ตัวหลังๆตัวท้ายๆเนี่ยบางทีไม่เห็นนายโคบาลด้วยซ้ำฉันก็ตามฝูงไปตามฝูงไปคุณไปทางสวัสดีได้ คุณไปทางปลอดภัยได้เพราะว่าจ่าฝูงที่ตามนายโคบาลไปตามคำแนะนำนั้นเขาพากันไปดีแต่ว่านะตรงกันข้ามนะไปตามฝูงที่มันจะจมน้ำอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้หนึ่งเราก็ตามไปเราอยู่ท้ายแถวตามกันไปเนี่ยเอ้าถูกน้ำพัดกันไปหมดแล้วฝั่งนู้นไม่เห็นใครเลยก็ตามกันไปน่ะพอไปถึงน้ำเอาลงท่านี้ใช่ไหมลงเสร็จปุ๊บอ้าวถูกน้ำวนดูดกันไปหมดเสร็จเลยทั้งฝั่งนี่คือไปในทางที่ไม่ถูกแล้วเราก็จะมาเปรียบเทียบให้ทั้งฝั่งได้เห็นภาพได้เข้าใจว่าทุกวันนี้เนี่ยคือเราก็ตามทางตนเองนะเราไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าเราไม่เคยได้ยินเสียงท่านเห็นภาพท่านแต่ว่าเราตามกันมากันนั่นเองนะตามใครมาก็ตามฝูงนี่แหละมาฝูงนี้เป็นฝูงไหนกลุ่มไหนกลุ่มที่มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกลุ่มนี้ก็ใช้คำว่าสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่คือสุปฏิปันโนตามคำสอนของใครของภควาก็จึงมีคำพูดว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆคือหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหมู่นี้มาหมู่นี้กำลังไปตามทางไหนตามทางคืออริยมรรคมีองค์8แล้วที่หมายคืออะไรคือนิพพานถ้าสมมติว่าไม่ได้ตามหมู่นี้มาไปตามหมู่อื่นที่ไปไหนไปไหนไม่รู้เพราะว่าทางนั้นเป็นยังไงไม่ได้มีองค์8ประเสริฐแล้วจะไปตกที่ไหนก็ตกไปตามกระแสของมารคือล่องไปตามแม่น้ำถูกน้ำพัดพาไปแล้วจะไปตายที่ไหนก็ไม่รู้แน่นอนว่าต้องได้รับความลำบากแน่ทั้งสำลักน้ำทั้งขึ้นทั้งลงจมน้ำอะไรต่างเผลอๆถูกสัตว์ร้ายกินเผลอๆถูกน้ำตกเผลอๆถูกน้ำวนทุกวันนี้ต้องบังกระแสของตัณหากิเลสความมืดของวิชาที่มันปกคลุมอยู่เนี่ยมันหนาแน่นจะพูดกับพูดคือมันหนาแน่นมาตั้งแต่ตอนสมัยพระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่แล้วหนาแน่นมากหนาแน่นเนี่ยถึงขนาดทำให้ท่านมีความคิดว่าโอ้จะไหวอะเนี่ยถ้าเราสอนแล้วคนไม่รู้ตามนำทางไปแล้วโคไม่เดินมาเนี่ยโคทำไมมันดื้ออย่างนี้โอ้เราจะลำบากก็เอาเฉพาะตัวที่ไปได้แล้วกัน 3-4 ตัว 5-6 ตัวทั้งฝูงนี่เป็นหมื่นๆตัวนี่ก็เอาไว้ก่อนแล้วกันเอาเฉพาะตัวที่มันจะแข็งแรงจริงๆไปนี่คือว่ามีความคิดอย่างนี้เลยนะเพราะว่าความที่ตัณหากิเลสอวิชชาเรื่องร้อยรัดมันหนาแน่นจริงๆแต่พอมาคิดอีกทีหนึ่งพวกที่มีทุลีในดวงตาน้อยก็ยังมีนะพวกนี้เขาจะฟังธรรมรู้ธรรมะได้เอาเราบอกกันแล้วกันจึงได้สอนเอาไว้ทำทางเอาไว้ให้มีการบัญญัติจำแนกแจกแจงจึงเป็นประโยชน์แก่คนเป็นอันมากเอานายโคบาลตัดสินใจนำฝูงไม่ใช่ว่าไปคนเดียวแต่ว่านำฝูงทั้งหมดเนี่ยไปพวกอยู่ท้ายแถวรุ่นเลยไม่รู้หรอกว่าเขาตัดสินใจยังไงเวลามันผ่านล่วงเลยมานานละแต่ก็ได้รับประโยชน์ไปด้วยเพราะสามารถที่จะผ่านกับดักของมารตัดกระแสเรื่องร้ายรัดของมันได้มารเนี่ยวางกับดักไว้อยู่ทุกที่เป็นกับดักไว้ทางรูปที่ผ่านมาทางตาเป็นกับดักไว้ด้วยเสียงที่ผ่านมาทางหูเป็นกับดักไว้ด้วยความคิดคือธรรมารมณ์ที่ผ่านมาทางใจเป็นกับดักไว้อยู่ทั้งหมดรู้ว่าตรงไหนมามันจะอยู่คือที่เป็นวัฏฏะที่เป็นมฤตยูรู้ตรงไหนที่มันจะไม่อยู่คือเรื่องของวิวัฏฏะเรื่องที่จะไม่เป็นมฤตยูรู้ช่องทางที่จะรอดไปได้ก็ตัวเองดำเนินมาแล้วทดลองมาแล้วเราลองมาฟังเรื่องราวพระสูตรนี้ทุกฟังพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้บอกว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วโคบาลชาวมคธที่เป็นคนมีปัญญาโดยกำเนิดได้คำนึงถึงฤดูศาสตร์ในเดือนท้ายฤดูฝนตรวจตราดูฝั่งแม่น้ำคงคาทางฟากนี้แล้วได้ต้อนฝูงโคให้ข้ามไปฝั่งเหนือแห่งวิเทหรัฐฝากโน้นตรงที่เป็นท่าสำหรับโคข้ามทีเดียวโคบาลผู้นั้น ได้ต้อนเหล่าโคอุสภะอันเป็นโคพ่อฝูงเป็นโคนำฝูงให้ข้ามไปเป็นพวกแรกมันได้ว่ายตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฝากโน้นโดยสวัสดีต่อจากพวกแรกนั้นจึงได้ต้อนโคเหล่าอื่นอีกซึ่งเป็นพวกโคใช้งานมีกำลังและเป็นพวกโคที่เพิ่งฝึกใช้งานมันก็ได้ว่ายตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฝากโน้นได้โดยสวัสดีต่อจากพวกที่สองนั้นจึงได้ต้อนโคเหล่าอื่นอีกซึ่งเป็นพวกโคหนุ่มสาวที่รุ่นมันก็ได้ว่ายตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฝากโน้นโดยสวัสดีต่อจากพวกที่สามนั้นจึงได้ต้อนโคเหล่าอื่นอีกซึ่งเป็นพวกลูกโคที่สู้ผอมมันก็ได้ว่ายตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฝากโน้นได้โดยสวัสดีเช่นเดียวกันภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วลูกโคอ่อนที่เกิดในวันนั้นว่ายไปตามเสียงร้องของแม่มันก็ได้ว่ายตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฝากโน้นโดยสวัสดีเช่นเดียวกันอีกข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเห็นว่าโคบาลผู้นั้นเป็นบัณฑิตจริงอย่างนั้นโคบาลชาวมคธเป็นคนมีปัญญาโดยกำเนิดได้คำนึงถึงฤดูศาสตร์ในเดือนท้ายฤดูฝนตรวจตราฝั่งแม่น้ำคงคาฝากนี้แล้วจึงต้อนฝูงโคให้ข้ามไปฝั่งเหนือแห่งวิเทหรัฐฝั่งโน้นตรงที่ที่เป็นท่าสำหรับโคข้ามทีเดียวภิกษุทั้งหลายข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นแลสมณะหรือพราหมณ์ผู้ใดพวกหนึ่งเป็นผู้ฉลาดเรื่องโลกนี้ฉลาดเรื่องโลกอื่นเป็นผู้ฉลาดเรื่องวัตตะอันเป็นที่อยู่ของมารฉลาดเรื่องวิวัตตะอันไม่เป็นที่อยู่ของมารเป็นผู้ฉลาดเรื่องวัตตะอันเป็นที่อยู่ของมฤตยูฉลาดเรื่องวิวัตตะอันไม่เป็นที่อยู่ของมฤตยูส่วนใดสำคัญว่าถ้อยคำของสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นควรฟังควรเชื่อก็นั้นจะเป็นไปเพื่อความสุขเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเหล่านั้นสิ้นกาลนานภิกษุทั้งหลายก็บรรดาเหล่าโคอุสภะอันเป็นโคพ่อฝูงเป็นโคผู้นำฝูงว่ายตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฟากโน้นได้โดยสวัสดีฉันใดก็ฉะนั้นที่เหล่าภิกษุผู้เป็นอรหันต์สิ้นอาสวะจบพรหมจรรย์หมดกิจที่ควรทำปลงภาระลงได้ผู้มีประโยชน์ของตัวเองอันตามบรรลุได้แล้วมีสังโยชน์ในภพสิ้นรอบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบแม้ภิกษุเหล่านั้นก็ได้ตัดฝ่ากระแสแห่งมารถึงฝั่งฝากโน้นแห่งนิพพานโดยสวัสดีอย่างเดียวกันเราโคพวกที่ใช้งานมีกำลังและพวกที่เพิ่งฝึกใช้งานก็ได้ว่ายตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฝากโน้นโดยสวัสดีฉันใดก็ฉะนั้นที่เราภิกษุอนาคามีผู้เกิดผุดขึ้นและปรินิพพานในชั้นสุทาวาสนั้นไม่จำต้องวกกลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์เบื้องต่ำ5อย่างแม้ภิกษุเหล่านั้นก็ได้ตัดฝ่ากระแสแห่งมารตรงไปถึงฝั่งโน้นแห่งนิพพานได้โดยสวัสดี ไม่มีถอยกลับอย่างเดียวกันแม้เหล่าโคหนุ่มและโคสาวที่รุ่นก็ได้ว่ายตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฟากโน้นโดยสวัสดีฉันใดก็ฉันนั้นที่เหล่าภิกษุผู้เป็นสกทาคามีเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์สามและเพราะธรรมราคะโทสะโมหะให้เบาบางจะมาสู่โลกนี้อีกคราวเดียวเท่านั้นแล้วจะกระทำที่สุดแห่งทุกได้แม้ภิกษุเหล่านั้นก็ได้ตัดฝ่ากระแสแห่งมารตรงไปฝั่งโน้นแห่งนิพพานได้โดยสวัสดีอย่างเดียวกันภิกษุทั้งหลายเราลูกโคและโคที่สู้ผอมก็ได้ว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฟากโน้นโดยสวัสดีฉันในกระฉันนั้นที่เราภิกษุผู้เป็นโสดาบันเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์สามมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้ในเบื้องหน้าแม้ภิกษุเหล่านั้นก็ได้ตัดฝ่ากระแสแห่งมารตรงไปฝั่งโน้นแห่งนิพพานโดยสวัสดีได้อย่างเดียวกันภิกษุทั้งหลายลูกโคออนที่เกิดในวันนั้นว่ายไปตามเสียงร้องของแม่มันก็ได้ว่ายตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฟากโน้นโดยสวัสดีข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นที่เราภิกษุผู้เล่นไปตามกระแสแห่งธรรมคือธรรมานุสารีและผู้เล่นไปตามกระแสแห่งศรัทธาคือศรัทธานุสารีแม้ภิกษุเหล่านั้นก็ได้ตัดฝ่ากระแสแห่งมารตรงไปยังฝั่งโน้นแห่งนิพพานได้โดยสวัสดีอย่างเดียวกันแหละเนื้อหานี้ท่านฟังมาในพระสูตรที่ชื่อว่าจุลโคปาลสูตรประเด็นที่สำคัญก็คือว่าเรากำลังตามฝูงไหนไปฝูงนี้มีใครเป็นผู้นำมีใครเป็นนายโคบาลเพราะว่านายโคบาลหรือว่าผู้นำที่ไม่รอบรู้เรื่องราวต่างๆอย่างแท้จริงหมดจดนี่พาไปไม่ถึงฝั่งโน้นนะทุกท่านคือพาไปไม่ถึงนิพพานอาจจะไปสุดอยู่แค่ปรมโลกอาจจะมีอาจจะไปสุดอยู่แค่เป็นเทวดาบนสวรรค์อันนี้มีเพราะว่าตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าจะมาอุบัติขึ้นเนี่ยเขาก็มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสวรรค์ชั้นต่างๆในพรหมโลกได้แสดงธรรมถึงความที่จะไปอยู่ร่วมกับเทพเหล่าต่างๆไปอยู่ร่วมกับเหล่าเทพในพรหมโลกมีอยู่แล้วแต่ยังไม่ถึงฝั่งโน้นยังไม่ถึงนิพพานยังไม่จบเพราะว่าเหล่านั้นยังต้องวนมาอยู่ประเด็นที่สำคัญที่ต้องการพูดในวันนี้ก็คือส่วนพวกที่ยังอยู่ฝั่งนี้อยู่เนี่ยยังไม่ได้ข้ามไปแต่ว่าเรามีคุณสมบัติแบบไหนแต่ว่าจิตใจมีความมั่นคงแล้วมั่นคงด้วยอะไรก็มั่นคงตามทางด้วยศีลสมาธิปัญญานี่แหละถ้าใครที่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญามีอินทรีย์ที่แบบว่าแก่กล้าอันนี้เหมือนกับพวกโคอุสภาเลยนายโคบาลเห็นแล้วเอาพวกนี้ก่อนไปกันก่อนคนที่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอินทรีย์แก่กล้าเนี่ยได้เจอนายโคบาลนายโคบาลนี่คือใครคำสอนในเรื่องอริยสัจ4คำสอนในธรรมวินัยคำสอนในการประพฤติพรหมจรรย์ศีลสมาธิปัญญานี่แหละเอ้าคนที่มีอินทรีย์แก่กล้ามาปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเหมือนเหล่าโคอุสภะเจอผู้นำดีคุณจะเป็นพวกแรกที่จะไปถึงฝั่งโน้นก่อนคือจะมีการตรัสรู้ได้ไวได้เร็วใครเป็นคนแรกโอ้นี่ท่านพระโกนทัญญะไปก่อนเพื่อนเลยเอาทำไมถึงเป็นอย่างนั้น พราะว่าสะสมบารมีมากโดยความเป็นผู้รู้ราตรีนั้นต้องเป็นคนที่บรรลุคนแรกไปก่อนเพื่อนและไม่ใช่ท่านคนเดียวเท่านั้นเพราะว่านี่มันเป็นฝูงเป็นหมู่เป็นกลุ่มคือเป็นสงฆ์ใครก็ตามที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแม้ในสมัยพุทธกาลในสมัยต่อมาในสมัยต่อมาต่อมาอีกคนที่เกิดท้ายภายหลังที่ถ้ามีอินทรีย์แก่กล้านี่คือมันเป็นโคอุสภะไปด้วยกันก่อนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยเพราะว่าคำสอนนี้ไม่เกี่ยวเนื่องด้วยเวลานะท่านฟังไม่เกี่ยวเนื่องด้วยเวลาเราเกิดท้ายภายหลังอยู่ก็จริงแต่ก็เป็นโคที่เป็นจ่าฝูงได้เป็นผู้นำฝูงได้ในที่นี้ก็ไม่ได้บอกไว้เกี่ยวกับเรื่องอินทรีย์แต่ถ้าเราจะเชื่อมโยงเรื่องคำสอนผู้ที่จะตรัสรู้ได้เร็วหรือช้าอยู่ที่ว่าอินทรีย์มีความแก่กล้าไหมอยู่ที่ว่าเรามีกำลังจิตกำลังใจไหมโคตัวไหนมีกำลังนั่นก็คือโคจ่าฝูงโคผู้นำฝูงไปได้ไปก่อนเลยจะสามารถรู้ธรรมะได้เร็วกว่าเขาแต่ถ้ามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาคืออินทรีย์ที่หย่อนลงมาหน่อยการบรรลุธรรมนี่ก็ต้องใช้เวลาที่ยืดยาวไปเพิ่มเติมเอาจากที่ว่าจะรู้ได้ชาตินี้ก็ต้องผ่านออกไปอีกชาติหนึ่งแต่ว่าก็ยังด้วยความที่เป็นพรหมนั่นคือเป็นอนาคามีถ้าจิตใจมีกำลังพอประมาณถ้าพูดก็คือคนที่มีอินทรีย์ในที่นี้จริงๆควรจะใช้คำให้ถูกต้องหมายถึงพละ5นี่คือกำลังเหมือนกำลังของโคนี่แหละโคมันตัวใหญ่หรือมันตัวเล็กล่ะมันแข็งแรงบึกบึนหรือว่ามันพร้อมมันจ่อยไม่มีแรงอยู่ที่พละ5หรือว่าอินทรีย์5นี้ซึ่งจะทำให้เขาสามารถที่จะรักษาศีลสมาธิปัญญาได้พอประมาณหรือว่าได้เต็มที่ตามแต่กำลังของตนของตนถ้ามีกำลังมากศีลสมาธิปัญญารักษาเก็บได้นี่เต็มขึ้นมาอรหันต์ไปก่อนบรรลุก่อนเพื่อนถ้ามีกำลังย้อนลงมาหน่อยมีศีลเต็มมีสมาธิเต็มแต่มีปัญญายังไม่เต็มมีแค่พอประมาณนี่เป็นอนาคามีสามารถที่จะว่ายข้ามตามไปเป็นพวกที่สองเป็นคนที่มีกำลังฝึกไว้ใช้งานแล้วแต่ถ้ากำลังมีพอประมาณน้อยลงมาหน่อยคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาย่อนลงมาอีกน้อยนึงทำให้เขาสามารถที่จะรักษาศีลได้เต็มอยู่แต่สมาธิและปัญญานี่ได้พอประมาณยังไม่เต็มที่พวกนี้ก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่มีราคะโทสะโมหะน้อยกว่าคือกลุ่มที่ยังมีราคะโทสะโมหะยังมากกว่าอยู่พวกที่มีศีลเต็มสมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณแต่มีราคะโทสะโมหะน้อยกว่านี่หรือเหมือนกับเราโคหนุ่มหรือโคสาวที่ยังเป็นวัยรุ่นสามารถที่ก็จะมีกำลังว่ายผ่านตัดกระแสของมารไปได้ก่อนอีกก่อนนี้ก็หมายถึงว่าได้เร็วกว่าคือเป็นสกทาคามีส่วนที่มีราคะโทสะโมหะยังมากกว่าอยู่แต่ก็อยู่ในกรอบขอบของศีลพระบัติศีลเต็มอยู่ในกรอบขอบของสมาธิและปัญญาที่พอประมาณอันนี้คือเปรียบเหมือนกับเราลูกโคหรือว่าโคที่ยังสู้ผอมมีกำลังน้อยกว่าแต่ก็ยังว่ายตัดผ่านกระแสไปได้ด้วยความที่เปรียบเหมือนกับโซดาบันใช้เวลานานกว่าหน่อยคือไปที่หลังเขาแต่ว่าก็ยังไปได้อุปมาประไมยตรงนี้ตรงฝั่งพระพุทธเจ้าบอกว่ามันนายโคพานก็จะพาพวกนี้แหละตามไปถ้าจะพูดก็คือว่าถึงแม้เราจะไม่ได้เห็นหลังของพระพุทธเจ้าเกิดมาท้ายภายหลังท่านเนี่ยหน้าตาท่านเราไม่ได้เจอสิ่งท่านเราไม่เคยได้ยินแต่ว่าการที่เรามารู้ถึงคำสอนนี่นะทุกฝั่งนะเหมือนเราได้เห็นพระพุทธเจ้านะเหมือนอย่างเราลูกโคเราโคหนุ่มโครุ่นโคสาวพวกนี้แหละนายโคบาลเขาพาไปตามทางที่จะไปถึงฝั่งฟากโน้นเราประพฤติปฏิบัติตามมรรยมักมีองค์8เนี่ย จยุตาเนื้อเราอาจจะไม่ได้เคยเห็นพระพุทธเจ้าหูเนื้อเราอาจจะไม่เคยได้ยินเสียงท่านมาเป็นยังไงแต่ถ้าเราปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ไปตาใจทั้งฝั่งธรรมจักษุเราจะเห็นพระพุทธเจ้าได้ไม่ได้มาเป็นรูปเป็นทรงเป็นร่างอะไรหรอกหูใจของเราหูข้างในเนี่ยจะสามารถได้ยินเสียงธรรมะได้ลิ้นของเราจะสามารถรับรู้รสของธรรมะได้มันไม่ได้เป็นเสียงเป็นคลื่นความถี่อะไรอย่างนี้หรอกมันไม่ได้เป็นรสหวานรสเค็มรสเผ็ดอะไรหรอกแต่มันเป็นรสคือธรรมะเป็นเสียงแห่งธรรมะเป็นธรรมะจักษุเพราะว่าคนที่เห็นธรรมก็เหมือนว่าเห็นพระพุทธเจ้าวางท่านกล่าวไว้ท่านตรัสไว้ต่อให้เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะทุกฝั่งนะทุกวันนี้ก็เกิดมาท้ายภายหลังนี่เอาแค่ว่าเราทำตามที่คนเขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไว้ก่อนแล้วเนี่ยเอาท่านสั่งง่ายๆก็ทำอย่างนั้นอันนี้คือเหมือนกับเราลูกโคอ่อนที่เกิดในวันนั้นว่ายไปตามเสียงร้องของแม่มันแม่มันคือคนไหนแม่มันก็เหล่าโคหนุ่มสาวรุ่นๆนั่นแหละพึ่งคลอดลูกออกมาคืออย่างน้อยเป็นสกทาคามีหรือเป็นอนาคามีหรือเป็นอรหันต์ขึ้นไปเอ้าคนที่ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจอะไรเลยเนี่ยเอาแค่ทำตามที่ครูบาอาจารย์บอกอะบอกให้ทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนั้นแล้วครูบาอาจารย์นั้นท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะทำตามมากนี่ต่อให้เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยยังไม่ได้เข้าถึงเข้าใจอะไรคือศรัทธาโพชฌงค์หรือว่าพรหมวิหารยังไม่ได้เข้าใจอะไรมากมายว่าแก่งหินเป็นยังไงฝั่งโน้นเป็นยังไงแต่แค่เหมือนลูกโคนี่แหละที่ว่ายไปตามเสียงร้องของแม่มันไม่ได้รู้อะไรแม่มันไปไหนก็ตามมันไปเนี่ยแค่นี้ก็ผ่านได้เหมือนกันตรงนี้ตรงนั้นนะท่านฟังต้องไปตามฝูงที่มันไปถูกทางนะคือมีนายโคบาลเขานำดีไปถูกทางก็คือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นแหละผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตามทางถูกไปแล้วของอริยมรรคมีองค์8นี่เราตามบุคคลเหล่านี้ไปแน่นอนว่าบางทีฝั่งโน้นเราก็ไม่เคยเห็นเส้นทางเป็นยังไงเราก็เท่าที่เดินมาต่อไปเป็นยังไงยังไม่รู้แต่ให้มีความมั่นใจทุกฝั่งให้มีความมั่นใจแล้วก็มีความมั่นใจในผู้นำผู้นำนี่คือพระพุทธเจ้าในศาสนานี้ในคำสอนนี้มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำมีพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องต้านทานมีพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่จะบอกสอนแนะนำให้ความรู้เป็นผู้สอนคนเดียวคนอื่นนำไม่ได้คนอื่นสอนไม่ได้สอนได้บอกไว้แล้วตามคำสอนคือมรรค8ให้เรามีความมั่นใจในข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติคำสอนนั้นคือเรื่องศีลสมาธิปัญญามีการกำหนดบทเพียรชนะไว้อย่างดีคุณมาเข้าใจธรรมะได้เนี่ยก็เหมือนว่าคุณเห็นพระพุทธเจ้าเลยล่ะถ้าเรามีความมั่นใจในพุทโธมั่นใจในการตรัสรู้ตรงนี้ว่ามีการตรัสรู้เกิดขึ้นไปถึงฝั่งโน้นได้แล้วฝั่งโน้นมีอยู่มั่นใจในธรรมโมคือคำสอนเส้นทางที่บอกไว้ว่ามีนะมรรค8นี่เป็นอย่างนี้อย่างนี้เราจะก้าวลงไปแล้วบ้างผ่านมานิดหน่อยแต่จึงไปไม่ถึงแต่มีความมั่นใจในธรรมโมว่าจะมีนิพพานเป็นที่สุดจบถ้าไม่รู้อะไรไม่เข้าใจอะไรเหมือนอย่างลูกโคอ่อนที่เกิดไปในวันนั้นเนี่ยธรรมะเป็นยังไงพระพุทธเจ้าเป็นยังไงยังไม่รู้เอาแค่ว่าตามเสียงร้องของแม่มันเอาครูบาอาจารย์เขาปฏิบัติกันมาเป็นยังไงพวกเราภิกษุสาวกหรือเราผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกลุ่มในกลุ่มหนึ่งก็ทำดีทำชอบมานี่เราก็ทำตามที่ท่านบอกท่านบอกยังไงก็ทำตามนั้นทำไปทำไปนี่อันนี้คือให้มีความมั่นใจในสงฆ์ในหมู่ที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันมาให้มีความมั่นใจในการปฏิบัติว่าถ้าฉันทำฉันปฏิบัติต้องได้สิต้องได้พอเรามีความมั่นใจในพุทโธธัมโมสังโฆธัมมวังนี้เป็นกำลังคือพละนี้เป็นความแก่กล้าของอินทรีย์คือศรัทธาเพิ่มขึ้นทันที มีศรัทธาเพิ่มขึ้นน่ะมันหยุดอยู่ไม่ได้แล้วจะมีการทำจริงแน่แน่จริงเกิดขึ้นการทำจริงแน่แน่จริงนั่นคือความกล้าคือความเพียรคือทำเลยทำด้วยศรัทธาความมั่นใจเต็มที่อกุศลมันจะไปอยู่ได้ไงกุศลก็ต้องเพิ่มขึ้นสติเราจะตั้งมั่นได้พอสติพละของเราเพิ่มมากขึ้นสมาธิของเราจะมีความแก่กล้ามีการกำหนดหมายลงจิตให้เป็นอารมณ์เดียวได้พอจิตมีความแก่กล้าเป็นอารมณ์เดียวจะสามารถที่จะเห็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจุดนั้นจุดนี้มีความคมคือปัญญาเป็นกำลังเกิดขึ้นในจิตของเราให้มีความแก่กล้ามีความเข้มแข็งขึ้นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่เป็นเหมือนกับพละที่เป็นเหมือนกับอินทรีย์ในจิตของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นละจากความมั่นใจตรงนี้พอมีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงมันยิ่งมั่นใจโอ้มันถูกต้องเลยไม่เป็นไปอย่างอื่นไม่เปลี่ยนแปลงจากความเป็นอย่างนี้เพราะมันอาศัยเหตุปัจจัยปรุงแต่งกันมาเห็นตามความเป็นจริงยิ่งมีความมั่นใจเวลาผ่านไปจากลูกโคหรือโคที่สู้ผอมก็เริ่มโตขึ้นใหญ่ขึ้นมีกำลังมากขึ้นโคที่สู้ผอมก็หายจากโรคมีความเข้มแข็งมากขึ้นก็เปลี่ยนร่างละเป็นโคหนุ่มโคสาวมีกำลังขึ้นมามีความเข้มแข็งขึ้นมาเริ่มมีพัฒนาอินทรีย์เราขึ้นไปอีกก็อัปเกรดอีกเปลี่ยนร่างอีกจากที่โคหนุ่มสาวก็เป็นโคที่มีกำลังขึ้นมาสามารถที่จะว่ายฝ่าตัดกระแสของมารกระแสของมารนั่นก็คือกระแสตัณหานั่นเองท่านฟังซึ่งสมัยนี้กระแสของตัณหากิเลสพวกนี้มันแรงมากมันแรงมากอย่างที่ว่าจนถึงเกือบทำให้ไม่ได้มาบอกไม่ได้มาสอนกันแล้วแต่ว่าช่องมันมีอยู่เนี่ยท่านเห็นในโคบาลเห็นช่องตรงนี้มีทางเล็กๆแต่ว่าเล็กก็ไม่ใช่มันใหญ่อยู่นั่นคือมรรคแปดเป็นช่องที่จะตัดฝ่ากระแสของมารเหมือนเส้นทางที่เขาเจอในร่องน้ำของแม่น้ำคงคานี่แหละโอ้โหแม่น้ำก็กว้างน้ำก็เยอะไหลก็เชี่ยวในฤดูสาดเนี่ยเราจะไปยังไงช่องทางมีอย่างที่ว่านั่นคือตามมรรคแปดผู้นำดีไหมผู้นำดีสิคือพระพุทธเจ้าท่านอุบัติขึ้นแล้วหลักฐานเลยต่างๆทางประวัติศาสตร์มีอยู่ถึงแม้มันจะเสื่อมสูญหายไปบ้างเข้าใจไปผิดบ้างแต่ที่ยังมีอยู่เนี่ยดีมีเปลี่ยนแปลงคดเคี้ยวไปบางทีมีปฏิรูปเกิดขึ้นมาแต่ที่ดีๆยังเพียงพอเนี่ยมีอยู่ความมั่นใจนี่สำคัญนะระหว่างความมั่นใจคือศรัทธานี่มีความสำคัญมากเพราะจะเป็นตัวเสริมกำลังจิตใจของเราให้เปลี่ยนแปลงจากลูกโคที่สูบผอมให้ขึ้นมาเป็นโคที่มีกำลังเป็นโคที่ใช้งานได้รับภาระได้มีกำลังได้เพราะฉะนั้นต้องฟังในสมัยนี้ที่เรายังมีคำสอนอยู่ตัวเรายังไม่ตายยังสามารถที่จะมีลมหายใจกินข้าวได้พูดคุยได้เดินไปนั่นนี่ได้อันนี้คือเรามีกำลังอยู่แล้วเราใช้เวลาที่เรามีให้เกิดประโยชน์ให้ดีเราใช้หูตาที่เรายังเห็นได้อยู่ได้ยินเสียงอยู่เนี่ยให้เห็นธรรมะให้ได้ดูคนตาบอดก็ยังเห็นธรรมะได้คนหูหนวกก็ยังเข้าใจธรรมะได้แล้วคนตาดีหูดีทำไมจะเข้าใจไม่ได้ได้ท่านฟังซึ่งในกระบวนการนี้ท่านฟังบ่อยากจะทำความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆใดๆเพิ่มเติมสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณีย์บัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ไปที่ puredhamma.com puredhamma.com ทาง Facebook Fanpage ก็มีถ้าใครที่มี Facebook Account ก็ที่ Fanpage Pio ธรรมะและนี่คือรายการธรรมะรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ออกอากาศตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์โดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกมาเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังพอประมาณให้ได้ฟังเรื่องราวที่เกี่ยวกับโคที่นายโคบาลเขาพาข้ามแม่น้ำให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับบุคคลที่ถ้ามีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสามารถที่จะข้ามตัดกระแสของมันไปสู่นิพพานได้วันนี้เวลาหมดแล้วทุกฟังพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพันธุ์